ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ธรรมชาเรื่องขั้นตอนโสดาสกิทาโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2526ณพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เรามาศึกษากันต่อในฐานะเรานักศึกษาผู้ได้จบการศึกษาในชาตินี้ก็สาธุยังไม่จบการศึกษาชาตินี้ก็ศึกษากันต่อชาติหน้าในฐานะนักศึกษาจริงๆเสขะบุคคลจริงๆซึ่งเราจะต้องศึกษาการศึกษาที่กล่าวนี้เราก็รู้กันดีนะในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเมื่อกล่าวว่าเราเป็นเสขะบุคคลหรือเป็นนักศึกษาที่จริงแล้วก็คำว่าเสขะบุคคลนี่นะท่านมีจำกัดความด้วยนะว่าเสขะบุคคลนี่นับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนะเสขะบุคคลเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากะเลวราชเป็นปุถุชนอยู่นี่ก็เป็นนับเสขะบุคคลไม่ใช่หรอกนั้นยังไม่ได้ entrance ยังไม่ได้เข้ามา entrance หมายความว่ายังไม่ได้สอบผ่านเข้ามาเป็นเสขะบุคคลยังไม่ได้มาเป็นนักศึกษาที่แท้ยังไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยยังเป็นผู้อยู่นอกมหาวิทยาลัยยังไม่ใช่เสขะบุคคลยังไม่ใช่นักศึกษาของพระพุทธเจ้าจริงเพราะงั้นนักศึกษาของพระพุทธเจ้าจริงคือพระคือสังฆะสังฆสาวกคือสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งมี4หรือ8นะถ้าเอากันจริงๆแล้วก็หมายความว่าเข้าจริงๆก็หมายความว่า8คืออยู่ในฐานะที่ต้องรู้จริงๆชัดๆอย่างเป็นสัมมาทิฏฐิเลยว่าโสดาปัตติมรรคเป็นอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดโสดาปัตติมรรคเป็นอย่างนี้รู้ชัดรู้จริงรู้จนพ้นมิจฉาทิฏฐิทีนี้ในฐานะที่ท่านได้กำหนดเอาไว้ในสังโยชน์10ผู้ที่จะได้เป็นผู้เข้าขั้นโสดาจะต้องเป็นผู้ที่ละสักกายทิฏฐิด้วยนอกจากจะพ้นมิจฉาทิฏฐิก็หมายความว่าเป็นผู้ที่รู้เลยในเรื่องของการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติแบบมรรคองค์8มีสติปัฏฐาน4แล้วก็สัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารมีผัสสะเป็นปัจจัยมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็รู้เลยเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงอารมณ์ที่เราเสพสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่เที่ยงเพราะฐานอบายมุขหรือฐานของโสดาศีล5ก็รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้นี่ไม่จริงอันนี้จังแปลว่าไม่จริงก็ได้ไม่เที่ยงก็ได้ไม่แท้ก็ได้ไม่จริงไม่เที่ยงไม่แท้เห็นเลยว่านี่เป็นเรื่องของอารมณ์โลภอารมณ์หลงเป็นโมหะอาจจะรู้สึกอร่อยอาจจะรู้สึกอะไรอยู่บ้างจริงสำหรับพระโสดาบันนะในสภาพของอบายมุขหรือศีล5ได้ทำอย่างโน้นอย่างนี้ไปมีอารมณ์อย่างนั้นนี้ว่ามันไม่จริงมันไม่แท้มันไม่เที่ยงพ้นมิจฉาทิฏฐินี่เรียกว่าเข้ามรรคผลมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าเข้ามรรคถ้าเป็นผลแล้วก็ต้องพ้นสักกายทิฏฐิพ้นสักกายทิฏฐิถ้าเรียกว่าผลจบเลยของโสดาเต็มภูมิในเมื่อกี้นี้เข้ามรรคนะแล้วก็ปฏิบัติไปให้ได้เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 10% 20% 30% 40% 50% ถ้า 50% ก็เรียกว่าตอนนี้เข้าโสดาบันครึ่งตัวแล้วสอบได้เพราะฉะนั้นจะพ้นมิจฉาทิฏฐิไปจนกระทั่งถึงคือสกายทิฏฐิมันลดด้วยลดไปถึงครึ่งนึงนี่แสดงว่ามีกำลังแข็งแรงมั่นใจแล้วมั่นใจไม่ถดถอยถ้าถือว่าโสดาบันจริงๆแล้วก็คือผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้ไม่เวียนกลับมีอันจะได้ตรัสรู้อย่างชาติ7ชาติอย่างนี้เป็นต้นจะได้ตรัสรู้อย่างชาติ7ชาติก็หมายความว่าเป็นผู้ที่มีสภาพของจริงจะต้องรู้เลยว่าจิตใจของเราเนี่ย ถ้าในความหมายของปัจจัยที่เรากล่าวว่านี่เป็นโลกอบายจะปิดโลกอบายดังกล่าวแล้วอบายมุขทั้งหลายหรือว่าความหยาบความหยาบตั้งแต่ฐานของจิตโทสะที่เป็นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นเอาขโมยของเขาเป็นโลภะสายโทสะสายโลภะสายราคะก็อ่อนบางลงมาจริงๆคำพูดคำจาระมัดระวังแล้วมุสาไม่เอาสิ่งเสพติดขั้นอบายมุขไม่เอาถึงแม้จะมีอารมณ์ใจทดสอบ 50% ขึ้นไปแล้วก็มีความละอายมีหิริมีโอตตัปปะมีศรัทธาหิริโอตตัปปะพหุสัจจะจริงๆและผู้นั้นแน่นอนจะไม่ติดอยู่ก็แค่นั้นเพราะมันจะเกิดผลแล้วมันก็จะเกิดสบายมันจะเกิดรู้ความสิ้นทุกข์จะเกิดรู้ความจริงมันก็จะต้องเพียรวิริยะมันจะมีขึ้นมาแล้วเราก็จะเพียรให้มันได้มีวิริยะมีสติมีปัญญามีสัทธธรรมได้สัทธธรรม7แล้วเพราะฉะนั้นจิตก็จะยิ่งจะเข้าหาเป็นฌานที่แท้ฌานแท้ๆก็คือว่ามันจะไม่มีนิวรณ์แม้แต่มีกามในอบายมุขมีพยาบาทในอบายมุขกามก็คือตัวที่เรายังมีอารมณ์ติดยึดอยู่กามราคะในฐานต่อไปในฐานของสกิทาคามีจิตจิตนะฟังจิตสกิทาคามีจิตของพระโสดาบันนะพระโสดาบันพอได้โสดาปัตติมรรคจิตได้โสดาปัตติผลจิตขึ้นมา 50% ก็ตายขึ้นไปทีนี้ก็นับเป็นโสดาไปสกิทาคามิจิตนะก็ตายขึ้นไปหาว่ากามราคะปฏิฆะนี่ก็คือกามและพยาบาทของฌานนั่นเองกามราคะกับปฏิฆะคือกามกับพยาบาทของฌานก็จะสนิทเนียนอารมณ์มันจะมีในจิตข้างนอกนี่จะไม่แสดงออกมาเรื่อยๆแต่สกิทายังจะมีอยู่เห็นอยู่บ้างเห็นอยู่ทีเดียว 50% นี่ยังจะเห็นข้างนอกมีลีลาอยู่บ้างหยาบ 75% ขึ้นไปแล้วทีนี้จะซ่อนบังจะซ่อนบังกิริยานอกได้เป็นอนาคามิจิตกามราคะก็ดีปฏิฆะก็ดีฟังดีๆนะตั้งใจฟังนะนี่อธิบายซ้อนเอาบัญญัติเดิมมาอธิบายซ้อนสภาพธรรมให้ฟังเป็นสภาพอนาคามิจิตถ้าเป็นอนาคามิจิตแล้วก็หมายความว่า 75% ขึ้นไปจิตละลดปลดปล่อยในเรื่องอบายมุขในเรื่องของความหยาบที่จริงพระโสดาบันเองจริงๆจะอ่านจิตตัวเองอย่างถนัดถนัดถนีอย่างที่อาตมาอธิบายทีเดียวนี้ไม่ค่อยชัดหรอกแต่ว่าอาตมาพยายามหยิบความรู้หยิบบัญญัติมาอธิบายให้ฟังนะเพราะเราก็อาจจะผิดพลาดบ้างแต่ก็สามารถคนที่สามารถสายเจโตที่จับจิตแม่นๆนะจะจับชัดถ้าเข้าใจในบัญญัติพวกนี้แล้วจะไปจับชัดนะจะเข้าใจได้สายปัญญาเนี่ยจับจิตไม่เคยชัดมีเหตุผลมากนะจับจิตไม่เคยชัดนะสายปัญญาเพราะสายเจโตนี่จับจิตจะชัดจะรู้ตรงรู้แม่นพอ 75% นี่เข้าสู่อนาคามิจิตคือข้างนอกนี่พลางได้ไม่พลางหรอกระงับได้เลยจริงๆน่ะพลางนี่หมายความว่ามันยังไม่บริสุทธิ์ในจิตใจตัวเองเท่านั้นเองไม่คนอื่นเห็นได้นะในความจริงเพราะเหลืออารมณ์รูปราคะอรูปราคะในจิตทีนี้ก็ลดลงสภาพที่มันจะรีเกินไปเป็นทีนามิทะเพราะฉะนั้นแม้แต่จะผลักจะปฏิเสธจะหลบนะเราก็จะไม่หลบในฐานะของศาสนาพุทธพระอนาคามีของพุทธที่แท้จริงจึงเป็นผู้ที่รู้แล้วว่าไอ้นี่เนี่ยเราชนะตั้ง 75% แล้วสัมผัสได้สบายถ้าเดินทางมาตามมรรคองค์8ของพระพุทธเจ้าพระอนาคามีไม่หนีต่างกันกับของฤาษียิ่งบอกว่าผู้ที่มีจิตสูงผู้ที่มีจิตสงบระงับจะต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำสงบสงบเรียบร้อยท่านจะไม่สัมผัสสัมพันธ์อะไรนั่นเป็นความเห็นของทางด้านฝ่ายฤาษีนะส่วนฝ่ายของพุทธโดยตรงนั้นยิ่งเข้าใจเลยนะยิ่งเป็นอนาคามีจิตแล้วก็อย่างนี้หรืออบายมุขเงี้ยพระอนาคามีเนี่ยมันจะหามมันจะเป็นมานะนะมันจะกล้ามันจะแย่มันจะหามเกินไปแล้วแรง นี่จะเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำไปกลับกันเพราะฉะนั้นพระอนาคามีจะเอาไปจากพระอนาคามีตัวฐานของอนาคามีจิตนี่จะแรงนะจะหามจะอวดดีจะอยากจะสัมผัสด้วยซ้ำจะมีการท้าทายตัวเองเพราะว่ามันมั่นใจขึ้นไปมันต้อง 75% เนี่ยมันมั่นใจมันจะหยิ่งพยองมันจะอวดดีมันจะท้าทายขึ้นได้ก็ให้ประมาณยาไม่เอาประมาทไม่เอามานะนี่ไปถึงสายมัทะประมาทไม่เอาพระพุทธเจ้าไม่ให้ไปที่ประมาทแล้วก็จะต้องระวัดระมัดระวังสังวรให้สุขุมประณีตมันจะประณีตเนียนเห็นนะถ้ายิ่งเป็นพระอนาคามีถึงสายอนาคามิจิตแล้วยิ่งจะเนียนสุขุมประณีตจะทำอะไรเนี่ยสุขุมเนียนจะได้ยินอะไรมันละเอียดไปหมดจะได้ยินได้เห็นละเอียดเสียงกิ๊กเสียงกลักกิริยาท่าทีของตัวจะสุขุมประณีตอะไรนิดหน่อยปั๊บรู้สึกไวมุทุคือฐานของฌานเนี่ยนี่ขณะนี้กำลังอธิบายฌานนะเมื่อกี้อธิบายของสัทธธรรมเจ็ดและศรัทธาหิริโอตตัปปะพหุสัจจะวิริยะสติปัญญาเนี่ยสัทธธรรมเจ็ดจะมีอยู่ในจิตขึ้นมาจริงมีสติมีปัญญาแล้วจะมีฌานไล่เข้าไปหาฌานนี่ก็คือฐานของจรณะ15ข้อ12ถึง15ข้อ12ถึง15นี่เป็นจรณะของจรณะ15ฌาน4มันจะมีวิตกวิจารมันจะมีปิติมันจะมีสุขไล่เลี้ยงเข้าไปหาอุเบกขายิ่งฌานที่4ก็หมายความว่าอุเบกขาเด่นแต่ไม่ใช่ไม่มีปิตกแม้ไม่มีวิตกวิจารมีวิตกวิจารที่ชัดวิตกก็คือจิตตัวคิดตัวรู้วิจารก็คือพฤติกรรมของจิตตัวจิตจริงๆเลยมีพฤติมีลีลาเป็นอาการอย่างนี้อาการของจิตวิจารตัววิตกก็คือตัวเห็นตัวรู้ตัวรู้ตัวตักกะวิตักกะตัวจิตที่มันเป็นธาตุรู้มันรู้อยู่ในตัวคู่ของมันนะเพราะนั้นจิตดีปิติก็รู้จิตเบาสิกสุขะจิตปิตินี่จิตดีสุขะจิตเบาเบาว่าง่ายก็รู้สงบนะสุขไม่ใช่สุขอย่างโลกนะเป็นวุปสมโมสุขสุขะเนี่ยเบาว่าง่ายก็รู้ว่างลงไปจนกระทั่งเข้าไปไล่ไปหาฐานอุเบกขาอุเบกขาก็จะบริสุทธิ์แม้แต่สัมผัสแตะต้องปริโยธาตะธาตาเนี่ยสัมผัสก็รู้แวววัยมุทุกัมมัญญาทำอะไรก็ยิ่งสละสลวยยิ่งขึ้นสุขุมยิ่งขึ้นประณีตยิ่งขึ้นงดงามยิ่งขึ้นกัมมัญญาจิตจะผ่องแผ้วผ่องใสอยู่เสมอยิ่งจะเห็นเลยว่าจิตมันไม่มีอึดอัดขัดเคืองมันไม่มีทุกข์มันไม่มีร้อนแม้แต่สัมผัสขณะนี้เราพูดถึงฐานของโสดาเพราะฉะนั้นก็เหตุปัจจัยแค่ขั้นโลกบายนะขั้นหยาบขั้นแรงเอาศีลข้อ5ข้อเนี่ยมาเป็นหลักนี่เป็นเครื่องวัดเป็นมาตรการวัดสัมผัสสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีอึดอัดขัดเคืองไม่มีปฏิฆะวางได้นะไม่มีปฏิฆะไม่มีการถือโทษถือโกรธไม่มีจิตยึดรูปราคะอรูปราคะไปถึงอารามตาอารามตาก็คือความยินดีราคะก็คือความยินดีไม่ได้ยินดียินดีคำนี้นะก็ขอย้ำความเข้าใจของพวกเราอีกให้ชัดๆว่ายินดีคือมันพอใจนะมันติดมันอร่อยเพราะฉะนั้นรสอร่อยอัสสาทะต่างๆนี่จะไม่มีขึ้นมามันจะวางจะจืดจะจางจริงๆเพราะแม้จะแต่ต้องสัมผัสคลุกคลีก็ไม่มีเพราะอาการสภาพที่มันหยาบกลางละเอียดไปก็จะเข้าใจรูปราคะอรูปราคะหรืออารามตาอารามตาที่เอามาใส่อีกคำหนึ่งนี่เพื่อที่จะให้เรารู้ราคะก็เป็นความยินดีรูปราคะก็ถือซะว่าเป็นความยินดีขั้นหยาบอรูปราคะก็เป็นความยินดีขั้นกลางอารามตาเป็นความยินดีขั้นสุดความหมายนะนี่เอาความหมายให้ฟังคือมันจะไม่มีอาการไม่มีรสยินดียินร้ายนะไม่มีแล้วพอฐานอนาคามีเนี่ยยินร้ายมันไม่มีมีแต่จะหามจะมานะจะห้าวหาญจะแรงเกินอะไรเฉยๆแต่จิตเจตนาดี แต่ว่าไม่มีพยาบาทอาฆาตเคียดแค้นโกรธเคืองไม่มีเช่นอย่างว่าเราต้องการให้เขาได้ดีเราได้อันนี้แล้วเราอยากให้เขาเลิกพ่อกินเหล้านี่ไหมอยากให้พ่อกินอยากให้พ่อเลิกกินเหล้าถ้าจิตโสดานี่จะปฏิฆะเลยนะถ้าจิตโสดานี่แม่เราเลิกเหล้าได้แล้วเราอยากให้พ่อเราเลิกกินเหล้านี่จิตโสดานี่จะปฏิฆะอยู่คุณฟังกันแล้วกันว่าปฏิฆะมันจะแรงแค่ไหนนะมีปฏิฆะแรงสกิทาก็ปฏิฆะน้อยลงสกิทาก็มาลดปฏิฆะจนกระทั่งหมดปฏิฆะสังโยชน์ก็เรียกว่าหมดสภาพอาการที่ว่าเออเราเองเรายังอยากให้เขาเลิกเหล้านี่เราก็ยังไม่โกรธเขาแรงแล้วสกิทาก็ลดลงอนาคามีก็ไม่มีแล้วปฏิฆะแต่มันจะมีจิตมานะมีจิตเออมันก็ปรารถนาให้เขาแต่มันไม่ปฏิฆะหรอกมันไม่เคืองใจมันไม่ขัดใจแต่ว่าอยากให้เขาดีๆอยากให้เขาเลิกเหล้าพ่อเนี่ยอยากให้เลิกเหล้าแรงๆนะแต่ว่าไม่จิตไม่มีอาการโกรธเคืองฟังให้ดีนะเนี่ยอธิบายอาการของจิตในฐานตัวเดียวกันนี่สมมุติมาตั้งแต่ว่าอยากให้พ่อเลิกกินเหล้าเรามันได้แล้วนี่ถ้าจิตใหม่ๆโสดาบันเนี่ยโอโกรธเครื่องมันปฏิฆามันโกรธมันผูกพันเลยทีเดียวมันอยากให้มันโกรธยิ่งเห็นพ่อกินเหล้าก็โกรธมันจะโกทะเอาด้วยไม่ใช่ปฏิฆะถ้าเป็นโสดาพอสกิทาคามิจิตขึ้นมาแล้วมันก็จะปฏิฆะเท่านั้นโกรธก็ลดปฏิฆะหมดปฏิฆะอนาคาก็จะเหลือจิตมานะเหลือจิตทำยังไงนะมันจะสงสารแล้วตอนนี้จะแรงนะถ้าเผื่อว่าไม่ยั้งไว้มันจะแรงสงสารทำยังไงจะให้พ่อเลิกเหล้าใดอะไรเงี้ยมันมานะมันถือดีถือจริงบางทีก็จังหัวมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยไปต่างๆนานาแต่ไม่โกรธนะไม่โกรธไม่เคืองไม่ปฏิฆะไม่ชอบใจอ่ะแต่ว่ามันก็ละอามันก็วางจังเถอะบางทีก็ทำไมนะจะให้ได้ใจเอ็นดูสงสารเนี่ยฟังอาการแล้วคุณคิดเทียบอาการของจิตของเราดูถ้าเผื่อว่าผู้ใดปฏิบัติมาแล้วจะเห็นอาการจิตพวกนี้มันมีสภาวะธรรมอ๋อแต่ก่อนเราเป็นอย่างนี้จริงๆอย่างนี้แรงแล้วก็เบาลงแล้วก็จนกระทั่งคลายนะเป็นสภาวะธรรมเบามาถึงขั้นมานะมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นหมดจิตพวกนี้แล้วจึงจะเป็นอรหัตผลจิตนะหมดจิตพวกแม้แต่เรื่องของมานะเรื่องของอุทธัจจะยังฟุ้งซ่านอุทธัจจะเรียกว่าฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็หยาบถ้าเผื่อว่าอุทธัจจะสังโยชน์ที่จริงมันจิตมันยังมีกระเพื่อมมันมีสะเทินสะท้านมันมีกระดุกกระดิกอะไรอยู่จิตมันไม่นิ่งพอกระทบสัมผัสแล้วมันก็ยังมีอาการกระเทือนเรียกอุทธัจจะมันกระเทือนสะเทินสะท้านยังหวั่นยังไหวยังเรียกว่าไม่เรียบราบยังมีอาการที่เราเอ๊ะไปในเชิงดีหรือไม่ดีอะไรเนี่ยมันยังเป็นเชิงที่เรียกว่าเรายังรู้สึกอารมณ์ว่าเป็นอารมณ์ว่ามันยังไม่ธรรมดาเฉยโดยไม่มีความคิดเหนือถ้าอรมณ์อรหัตผลจิตไม่มีอุทธัจจสังโยชน์มีแต่วิชามีแต่ธาตุรู้พ้นอวิชชาสังโยชน์มีแต่ธาตุรู้จริงๆนี่รู้ความจริงตามความเป็นจริงพ่อเราติดเหล้าก็รู้ว่าติดเหล้าเราก็เคยจะพยายามช่วยตอนนี้ไม่มีมานะไม่สะเทือนสะท้านอะไรแล้วจะเห็นจะทำยังไงดีจะช่วยมีเมตตาทางมโนมีเมตตาทางวจีมีเมตตาทางกายกรรมเพราะฉะนั้นแม้วจีจะพูดก็พูดวจีทางเมตตาจะใช้ยังไงก็มีสติสัพพัญญะมีปัญญาที่จะพูดแม้จะพูดอย่างเจ้าคุณอุบาลีบอกว่าอีต้อแล้วนะก็ไม่พูดว่าไม่พูดอย่างที่เรียกว่าไม่มีสตินะอย่างที่ยกตัวอย่างคุณหญิงมาถึงเงินมาร่ำพิร่ำพิไรว่าโอ้ยสามีที่ฉันตายแล้วโศกเศร้าคร่ำครวญอย่างโน้นอย่างนี้ที่คิดถึงจริงจะไม่มาตายจากอย่างโน้นอย่างนี้เจ้าคุณอุบาลีก็เอ๊มันโศกเศร้าคร่ำครวญจะขาดใจอย่างนี้มันต้องช่วยก็เลยด่าให้คร่ำครวญแล้วก็อีตอแหลเท่านั้นก็คนนั้นจะไปรู้เรื่องอะไรนะก็จริงจริงอะพระทำไมมาด่าเราเจ็บเจ็บแสบแสบนี้เราโศกเศร้าหน้าจะต้องมาโอ้เรามั่งอะไรต่างๆสักเขาหยุดร้องไห้เลยหยุดร้องไห้มาสะบัดตูดกลับบ้านเลยนะกลับไปแล้วถ้าไม่ค่อยนึกได้ก็เป็นคนมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาคงโกรธกันไปเลย มีปัญญาถึงได้กลับมาขอโทษขอโพยบอกโอ้ที่ฉันโง่ไปไม่เข้าใจว่าท่านได้ช่วยเหลือเพราะธรรมดาท่านก็ไม่เคยทำด้วยท่านก็ไม่เคยว่าจะเป็นคนหยาบคายหรือว่าไม่เคยไปแสดงนี้กับก็รู้ว่าคนเรามันก็มีปฏิภาณเอ๊ะทำไมท่านแสดงอย่างนี้มันไม่ถูกเพราะธรรมดาก็ไม่เคยมีคบหากันมาก็ไม่เคยมีใช่ไหมพอไปเจออย่างนี้เข้าก็เลยบอกอ๋อก็มีปฏิภาณก็เลยมาขอโทษขอโพยเข้าใจว่าท่านช่วยเหลือเราไม่ให้โศกให้เศร้าอะไรอย่างนี้นั่นมีสติในการที่จะพูดอย่างนั้นก็ต้องมีสติเพราะงั้นแม้แต่จะช่วยพ่อช่วยแม่อะไรนี่จะไปช่วยอย่างช่วยคุณหญิงนี่คงไม่ได้เรื่องแน่คงทะเลาะกันตายแน่เพราะพ่อกับลูกนี่มันทำไม่ได้ยังไงก็ทำไม่ได้ก็จะมีปัญญามีสติจะทำยังไงดีเนาะหาเหตุหาผลเพื่อจะช่วยวิธีการนั้นวิธีการนี้อาจจะใจนโยบายโน้นนโยบายนี้ขึ้นมานี่เป็นต้นจะไม่ทำด้วยความไม่มีสติไม่ด้วยความมีอารมณ์อารมณ์อย่างโน้นอารมณ์อย่างนี้ประกอบร่วมไม่มีถ้าเป็นอรหันตผลจิตเป็นจิตที่หมดแล้วเป็นจิตที่มีวิชชาแล้วจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงเลยว่านี่เป็นยังไงแค่ไหนจะทำยังไงได้จะทำยังไงดีมองสังขารไปในทางกุศลเป็นปุญญาภิสังขารเป็นอิทธาภิสังขารจะปรุงอะไรทำอะไรให้ช่วยเหลือมันจะเป็นอย่างนั้นนี่ฐานะของอารมณ์จิตที่สูงขึ้นแต่ที่จริงที่พูดนี่ก็ไม่ทีเดียวสำหรับพระโสดาบันจริงๆจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะพระโสดาบันจะมีความสุขุมประณีตอย่างที่อาตมาอธิบายนี้ไม่ได้ไม่ยังไม่ถึงอย่างนี้แต่นี่อธิบายถึงลักษณะจิตมันจะเป็นอย่างนี้อย่างแยกเมื่อสมบูรณ์แล้วจะเป็นอย่างนี้นะเพราะงั้นแม้จะช่วยผู้อื่นนี่ต้องเพราะอรหันต์ขึ้นไปถึงจะมีอารมณ์สุขุมประณีตแล้วก็มีการยับยั้งนี้เพราะโดยจริงนั้นพระโสดาบันยังไม่หมดมานะสังโยชน์จริงยังไม่หมดอุทจักสังโยชน์หรืออวิชชาสังโยชน์แท้แต่อารมณ์จิตมันจะเบาบางลงมาในลักษณะอย่างนี้เอาไปเทียบเคียงเท่านั้นเองจะรู้สึกเบาแต่ไม่สิ้นแล้วก็ไม่มีการสุขุมประณีตอย่างนี้หรอกแต่บางคนจะเป็นได้นะบางคนจะเป็นได้เมื่อมีรามีสติเต็มๆดีๆมีวิริยะสติปัญญาเต็มๆโปร่งๆนี่มันจะเป็นผีเข้าผีออกบางทีมันจะมีนะว่าไม่เราจะช่วยพอในเวลาอย่างนี้นี่อารมณ์ดีๆมันก็เป็นได้เพราะงั้นเราก็คุมฌานของเราได้ดีทำงานจะช่วยพอยังไงได้ดีแต่บางทีก็มันก็วูบวาบขึ้นมาเพราะว่าโสดาบันยังไม่หมดจริงเพราะฉะนั้นบางทีก็จะปฏิฆะเอาแรงๆด้วยบางทีถ้าเป็นจิตแค่โสดาเท่านั้นนะถ้าสกิทาคามีขึ้นมาก็จะเบาบางลงถ้าอนาคามีก็เบาลงไปอีกนี่เป็นขั้นตอนนี่อธิบายอย่างสภาพถ้าเผื่อว่าคุณเองมีปัญญาดีๆก็อย่างสภาพกระจกเงาซ้อนกระจกเงาก็จะเห็นชัดเป็นชั้นเป็นเชิงหลายช่อหลายชั้นแต่ถ้าคุณเองสติปัญญาไม่ดีก็จะฟังแล้วก็เหมือนเงาซ้อนเงาคัมภีราวภาโสจะเห็นเหมือนเงาซ้อนเงาเอ๊ะมันยังไม่กระจ่างให้มันยังสับสนมันยังรู้สึกว่าปนเปสลับซับซ้อนยากแก่การเข้าใจก็เหมือนเงาซ้อนเงาแต่ถ้าผู้ที่เข้าใจดีมีปัญญาดีก็จะเห็นเหมือนกระจกเงาซ้อนกระจกเงาซ้อนอ๋อชัดอันนี้สอดซ้อนอันนี้ต่อรอยอันนี้เนียนอันนี้สลับอันนี้เหมือนกระจกเงาซ้อนกระจกเงาจะเห็นภาพใหญ่กลางเล็กละเอียดซ้อนลึกก็ไปอย่างดีนะเป็นอย่างนั้นนะก็ฟังเอาคิดว่าได้พยายามอธิบายโดยเรารู้ภาษาหลักวิชาเราเรียกว่าเทคนิคอลเทอมภาษาที่พูดกันไปแล้วเมื่อกี้ว่าใช้ภาษาโสดาปฏิมัคคจิตหรือผลจิตหรือใช้สกิทาคามิจิตใช้อนาคามิจิตอะไรเนี่ยก็เป็นภาษาเทคนิคเป็นภาษาเทคนิคทางธรรมเราบางผู้ใดไม่ได้เรียนมาถ้าคือไปขยายความไปพงนั้นอยู่มันก็สับสนยิ่งเป็นเงาซ้อนเงามากแต่ถ้าเผื่อว่าผู้ใดเข้าใจแล้วอธิบายแค่นี้ก็จะเห็นกระจ่างเข้าใจไปเองเลยว่ากระจกเงาของเรายิ่งใสยิ่งหลายเหลี่ยมเงาซ้อนเงาก็ยิ่งหลายเหลี่ยมหลายชัดกระจายออกไปรอบเห็นลึกละเอียดรอบได้เองนี่เป็นสภาพของที่การปฏิบัติจิตและจิตมันจะมีจริงเป็นจริงเทตมาต้องเน้นเรื่องจิตมากก็เพราะว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องรู้ความหมายและเราก็ต้องอ่านจิตจริงๆพวกเราไม่ใช่สายเจโตไปนั่งเล่นกับจิตนั่งเล่นกับจิตแล้วก็กดจิตสะกดไปตามเรื่องแบบนั้นเขาสัมผัสจิตจริงเหมือนกัน ต่เขาสะกดจิตของเขาไปเรื่อยๆทีนี้แต่ของเราเนี่ยเราไม่ได้สะกดจิตนะแต่เราก็ลดจิตปลดปลงจิตปล่อยจิตสัมผัสจิตเหมือนกันในฐานะที่ปฏิบัติอย่างมรรคองค์8เพราะงั้นเราไปทำงานทำการมีสัมมาสังกัปปะเวลานึกคิดจะรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความนึกความคิดเวลาเราพูดรู้เท่าทันจิตรู้เราเท่าทันคำความที่เราพูดออกมาทั้งสำเนียงและคำภาษารู้ให้จริงเวลาเราทำการทำงานทุกอิริยาบถกายกรรมต่างๆที่จริงกรรมันตะนี่รวมหมดทั้งคิดรวมหมดทั้งพูดทั้งภาษารวมหมดทั้งกรรมกายกรรมรู้เท่าทันสังวรระวังเป็นผู้ที่มีคุตตโทรตาอินทริเยสุคุตตโทรตาอินทริเยสุคุตตโทรตามีการควบคุมประกอบพร้อมไปด้วยการควบคุมสังวรระมัดระวังในอินทรีย์ทั้งหลายอินทรีย์6ในตาหูจมูกลิ้นกายใจคุมควบคุมเพราะจะมีอะไรผัสสะเกี่ยวข้องโภชเนมตัญญุตามีการประมาณในเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องกินเครื่องใช้เครื่องอะไรรวมไปแหละก็ว่าอะไรที่มันสัมผัสสัมพันธ์อยู่เราจะระมัดระวังระมัดระวังเป็นผู้มักน้อยสันโดษเป็นผู้ที่โน้มเอ็นไปในทางน้อยในทางพยายามประมาณและเราจะรู้กับผู้อื่นเราจะรู้กับผู้อื่นด้วยเราสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับคนสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสังคมอยู่กับใครต่อใครต่างๆนานาเนี่ยเราจะรู้ใจผู้อื่นก็คือเราจะรู้ฐานะของผู้อื่นจริตของเขากิเลสของเขาตัวเขาประมาณเท่านี้แล้วเราก็รู้ว่าของจริงของเขาขนาดนี้เขาแก้ไม่หายแล้วนี่ยังแก้ยากอยู่เขายังอยู่ในฐานอย่างเงี้ยเขาจำเป็นสภาพราคะจัดโทสะจัดโมหะจัดอะไรก็ตามใจหรือแม้แต่เขาเกี่ยวข้องกับอบายมุขเกี่ยวข้องกับกามเกี่ยวข้องกับลาภยศอะไรต่างๆเขายังมีอยู่อันนี้เขายังมีอยู่มากนี่แหละเรารู้ฐานะบุคคลรู้ใจคนเป็นเจโตปริยญาณจะรู้ได้ในการคบคุณพอเราคบคุณเข้าเราก็เห็นเลยว่าอ๋ออันนี้เขาเกี่ยวข้องในเรื่องของอันนี้นี่เขาก็ยังติดยังยึดอยู่นะเขายังปล่อยยังวางไม่ค่อยได้พยายามลองช่วยดูมีลีลาคนอื่นช่วยมั่งเราช่วยมั่งเขาก็ยังลดไม่ได้หรือเขาลดได้บ้างอะไรเงี้ยเราจะประมาณเราจะคำนวณออกในการคบคุณเป็นการอ่านใจเพราะรู้ใจไม่ใช่มานั่งเพ่งนั่งเล็งเหมือนอย่างที่เขาเดาเอานั่งจิตก็เพ่งเล็งเอาไปตามเรื่องตามราวไม่ใช่อย่างนั้นไม่เป็นเจโตปริยานเป็นอภิญญาที่รู้กันด้วยการคบคุณรู้อย่างแม่นเลยเพราะว่ามีข้อมูลเหมือนคอมพิวเตอร์มีการยิ่งคบคุณกันมากยิ่งจำได้ยิ่งรู้วันคืนยิ่งเห็นบทบาทยิ่งมีข้อมูลเยอะยิ่งแบบนี้คำนวณออกมาแล้วมันแม่นเพราะว่าก็รู้นี่นาก็เป็นอย่างนี้อยู่จริงๆนะเพราะนั้นก็คำนวณได้นี่เป็นการเป็นอยู่ด้วยกันร่วมกันมีการปฏิบัติตามธรรมดาเป็นไปตามธรรมชาตินะเป็นไปตามธรรมชาติเจตนารู้ว่าเราเองอันนี้ถ้าเผื่อว่าเราเองเราสัมผัสแล้วเป็นไปไม่ได้ถ้าคืนเราสัมผัสแล้วเราแย่เลยอินทรีย์พละเราอ่อนเราก็ต้องพลากไม้ที่ชุ่มด้วยยางออกจากน้ำก่อนอย่าคลุกคลีเกี่ยวข้องนี่จำให้ดีนะอันนี้เราก็พูดกันมากกันมาเมื่อเรารู้แล้วว่าเนี่ยเราแย่สิ่งเหล่านี้นะในฐานที่จริงฐานโสดาบันจากปุถุชนมาเป็นโสดาบันเนี่ยเราไม่ละเว้นหรอกอบายมุขเนี่ยถ้าเราเองเราแม้ใกล้มันแล้วเราก็ทนไม่ได้ก็พลากนะพลากก่อนจริงๆไม่อนุโลมนะหมายความว่าจะฐานแรกนี่เป็นบอกว่านี่เป็นปุถุชนเขาพลากไม่ได้หรอกถ้าคืนให้เขาพลากออกไปจากเล่าแล้วเขาก็จะต้องลงแดงตายก็ต้องให้ลงแดงตายถึงจะไม่ต้องมาเป็นแล้วโสดานะต้องพลากจริงๆไม่มีทางละเว้นเลยถ้าเกิดว่าฐานแค่โสดานะปุถุชนมหาโสดาเนี่ยเพราะฉะนั้นอบายมุขก็ดีการฆ่าสัตว์ก็ดีต้องเคร่งทันทีต้องตั้งหลักและต้องพลากกันจริงๆเลยนี่เป็นฐานแรกเมื่อพลากได้แล้วสามารถที่จะสัมผัสสัมพันธ์ได้บ้างนะสกิทาคามี แต่ก็ยังสัมผัสได้ก็ต้องถอยอยู่อีกห่างไปบ้างถอยบ้างสัมผัสได้บ้างจนถึงขั้นอนาคามิจิตแล้วสัมผัสได้เพราะจิตไปถึง 75% แล้วนี่สัมผัสสบายเลยนะอบายมุขก็ดีนะการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์มีของมาล่อใจนะพวกเรานี่นะอยู่ในหมู่กลุ่มเนี่ยเราไม่มีเครื่องล่อใจมากเงินทองเข้าของทรัพย์สินสิ่งที่มีราคาสูงเราไม่มีมากเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่มีมากมันก็ไม่ล่อกันมันอยากเข้าใจว่าเราเองอยู่ในที่นี้ไม่เคยมีขโมยเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตมันจะสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงว่าโสดาแก่ๆ กล้าไม่แน่นะบางคนอาจจะบอกไอ้นี่มันไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยราคาแสนราคาล้านอะไรเงี้ยถ้าแสนหรือล้านบางทีไม่แหนมเงินนะนะอาจจะจิตฉวยเอาก็ได้อะไรเงี้ยต้นมันมีรสแรงมันมีฤทธิ์แรงทำให้ยั่วยวนมากจิตยังต่ำอยู่บางทีก็ยังละเมิดในแม้แต่ฐานของโสดาถือเป็นศีลข้อ2ไม่เอาแล้วไม่ขโมยไม่ทุจริตมันก็อาจจะทำได้แต่ถ้าเผื่อว่าศีลสูงแล้วจริงๆบอกว่าเป็นโสดาที่แท้แล้วไม่เอาเราจะสูงเท่าไหร่ก็ไม่เอาขโมยไม่เอาแล้วเป็นโสดาผลถ้ายิ่งโสดาผล 100% แล้วโตไม่มีเลยไม่มีกระเพื่อมเลยสัมผัสของที่แหมเพชรนี่เราชอบเหลือเกินโอ้โหราคาหลายแสนก็ตามนะไม่ขโมยนะไม่กระเพื่อมไม่มีอุทธัจจจิตไม่ไหวไม่หวั่นเฉยนิ่งนะไม่มีจิตไหวหวั่นอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นไม่มีรูปราคะอรูปราคะจะเอาดีไม่เอาดีอะไรไม่มีนะถ้าจิตโสดาบันที่แท้รู้ในศีล5บริสุทธิ์นะไม่มีปัญหาถ้าเป็นโสดาผลที่โสดาผลที่ยิ่งเป็นอรหัตผลแล้วไม่มีละเมิดสิ่งเหล่านี้อย่างนี้เป็นต้นเห็นสัตว์ยังไงก็ไม่มีฆ่าไม่มีเจ็บปั่นไหวไม่มีโกรธไม่มีเคืองนะแม้มันจะทำร้ายเราก็ไม่มีโกรธไม่มีเคืองอะไรจิตไม่หวั่นไหวในฐานหยาบพวกนี้ศีล5เบื้องต้นด้วยความหมายง่ายๆไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์นะผัวเขาเมียใครไม่ละเมิดอย่างโสดาบันเนี่ยผัวตัวเมียตัวเท่านั้นมีราคะคนอื่นเนี่ยเราตัดได้ไม่คนอื่นก็จะยังไงยังไงก็ไม่เกี่ยวอะอยู่ในรอบของตัวเองจะมีราคาแก่ปลดปลงของตัวเองไปอะไรงี้เป็นต้นเรื่องมุสาก็ละอายไม่โกหกจะพูดเลี่ยงเท่านั้นเองโสดาบันพูดเลี่ยงรู้ตัวมีสติจะเลี่ยงยังไงดีถ้าพอจะเลี่ยงมันจะมีเลี่ยงพูดเลี่ยงไม่ใช่โกหกบางทีก็รู้ฐานะบางคนไม่เล่นไม่เลี่ยงหรอกเล่นไม่พูดไอ้นี่พูดโกหกนี่ว่าไม่พูดก็กลายเป็นคนแข็งแข็งเป็นแข็งแข็งโซดาเนี่ยพูดไปนี่มันโกหกนี่ว่าแล้วทีนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญญานักก็เลยเลี่ยงไม่เป็นเมื่อเลี่ยงไม่เป็นก็ไม่พูดเอาดื้อมันก็แข็งนะโซดาบันเนี่ยเพราะในฐานของมุสาหรือวาจาเนี่ยก็ดีก็ไม่มุสาแน่ถ้าพูดได้ก็เลี่ยงเท่านั้นเองแต่จะไม่โกหกเพราะฉะนั้นอย่างอบายมุขก็หมดไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อเราได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรต่างๆพวกนี้สักกายทิฏฐินะเป็นการพ้นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรไม่ลำบากลำบนฐานไม่ทุกข์นี่คือฐานของอนาคามิจิตเรียกว่าไม่ทุกข์ฐานของอรหัตผลจิตคือฐานถอนอาสวะนะฟังภาษาตอนนี้เก็บละเอียดในความหมายต่างๆเรียนดีๆศึกษาดีๆเราจะเข้าใจภาษาไปก่อนแล้วก็ไปรู้สภาวะมันไม่ตายตัวจิตมันไม่มีตัวตนไม่รู้จะไปบอกคุณยังไงนะคุณก็ไปประมาณเอาแล้วกันไปตวงช่างวัดเอาเองที่ช่างไปตวงไปวัดเอาเองว่าอาการนี้หมายถึงขนาดนี้อาการนี้หมายถึงขนาดนี้เพราะในขนาดที่อนาคามีจิตเนี่ยเราถือว่าเป็นอนาเป็นจิตขนาดพ้นทุกข์สักกายะมันลดแล้วเหลืออัตตาเหลืออัตตานุทิฏฐิยังไม่ศูนย์ละเอียดยังไม่หมดอาสวะอนุสัยเท่านั้นเองมันจะมีระริกระรีเล็กๆน้อยๆอะไรเนี่ยเราไม่ทุกข์หรอกเราไม่ทุกข์ร้อนเราไม่ลำบากใจเรารู้บางทีก็เผลอเผลอบางทีก็รู้ถ้าเป็นพระอริยะชั้นสูงแล้วก็เผลอน้อยสติแข็งแรงถ้าพระอริยะชั้นต่ำพระโสดาก็จะเผลอบ้างแต่ถ้าพระสกิทาก็เผลอน้อยลงอนาคาก็เผลอน้อยลงไปอีก พระอรหันต์ก็ไม่เผลอก็จะรู้อาการอริกรีอะไรเงี้ยก็รู้แต่ว่าเราไม่ทุกข์อ่ะมันก็รู้ว่ามันมีแต่มันไม่ทุกข์อ่ะแต่มันก็รู้ว่ามันยังไม่หมดนะรู้ว่าเจ้านี่ยังไม่ถอนอาสวะยังมีนะยังมีไรไรนะยังมีอะไรต่อไรอยู่75%ขึ้นไป80% 85-90%นี่นะก็แล้วแต่ในระดับ75-100นี่คุณก็25%คุณก็เฉลียวสิข่ามันละเอียดแล้วข่ามันบางเบาแล้วอันนี้ก็ต้องมีความรู้หน่อยนะมีความจริงถ้าเราสุเอียตนก็แม้คำนวณขนาดหยาบๆก็ไปขนาดไปคำนวณเป็นละเอียดละเอียดนึงก็เจ๊งนะผิดฐานผิดความจริงนะเพราะฉะนั้นก็มีสภาพทั้งปัจจัยนอกที่อาตมามาบรรยายทั้งเกี่ยวข้องโดยอารมณ์จิตอาการของจิตที่ลึกซึ้งยังเป็นสภาพสอดซ้อนอยู่พวกนี้เราปฏิบัติตามธรรมดามรรคองค์8ของเราในปฏิบัติแบบธรรมชาติที่ว่าปฏิบัติแบบธรรมชาติคือเป็นไปโดยสัมผัสสัมพันธ์ตามฐานะอันนี้เรากล้าหาญแล้วนะฐานอบายมุขฐานศีล5เราสัมผัสสัมพันธ์ได้สกิทาคามีก็สัมผัสไปบ้างบางทีมันไม่ไหวก็มีหลีกๆเล่นๆมีทีนมิทะหลีกๆเล่นๆทีนมิทะดูส่วนตรงต่อหน้าก็ได้หรือหลีกห่างกายเอากายห่างไปบ้างก็ได้สกิทาคามีก็หมายคำว่ายืดไปยืดมาอยู่ส่วนอนาคามีแล้วฟังอนาคามีนี่ไม่ใช่อนาคามีบุคคลนะอนาคามีจิตประธานอนาคามีจิตอยู่กับโลกที่มันมีอบายมุขมีเรื่องหยาบเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยฐานต้นเนี่ยถ้าอนาคามีจิตแล้วไม่หนีเลยนอกจากว่าเจตนาจงใจแล้วเอาละวันนี้หั่นทิ้งนะเนี่ยก็หั่นไปก็ทำไงได้ก็จะหั่นทิ้งอ่ะเราเอาละนี่เราจะเอาอรหันต์60คนนี้จะอาเจียนออกมาเป็นรูเห็ดร้อนพุ่งออกจากปากก็เอาก่อนละตอนนี้เรื่องคนนี้จะต้องบอกลาคืนสิกขาไปตอนนี้ถึงขั้นนี้ก็เอานี่เป็นทฤษฎีที่ไม่ใช่เข้าใจง่ายกว่าอาตมาจะทราบถึงทฤษฎีนี้ขึ้นมาอีกโอ้โหนี่ตอนนี้ได้ทราบซึ้งขึ้นมาอีกว่าอ๋อทฤษฎีนี้มันต้องมาพูดมาเปิดเผยได้เนี่ยอาตมาก็ยังไม่มั่นใจว่าพวกเราจะเข้าใจทฤษฎีนี้ได้แค่ไหนแต่อาตมาก็เชื่อว่ายังไม่ถึงขนาดว่าจะต้องลึกซึ้งทราบซึ้งได้จริงๆอย่างอาตมาลึกซึ้งอาตมาว่าอาตมาได้เข้าใจลึกซึ้งทราบซึ้งมันอ๋อเพราะอาตมาทำอยู่นี่ลักษณะที่อาตมาสอนน้อยนี่สอนมาตั้ง5-10 ปีบอกคืนสิกขาก็ได้บ้าเพราะอะไรก็เพราะเท่าธรรมเนี่ยจะคันจะเคี่ยวจะเค้นเอาอรหันต์จะเค้นเอายอดขึ้นมาให้ถึงยอดพระผู้ที่สู้ทนไม่ได้ก็ต้องมีจะบอกว่าเราไม่เก่งก็ต้องบอกเราก็ต้องรับว่าเรายังไม่เก่งแม่ฝีมือเรานี่นะทำให้เขากระอักเป็นโลหิตพุ่งออกจากปากเป็นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากเออก็เป็นไปด้วยหรือต้องบอกคืนสิกขาก็ต้องเป็นไปด้วยก็แม่ไอ้นั่นทีเดียวอาตมาก็ว่าพระพุทธเจ้าเองนี่มีสูงของท่านนะท่านบอกท่านเทศนะท่านเองท่านเทศท่านเอาอรหันต์เสร็จแล้วท่านเองท่านให้คนอริยะเออว่าพระอีก60นั่นน่ะโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากก็ฝีมือพระพุทธเจ้านะอีก60นั่นน่ะบอกคืนสิกขาพระพุทธเจ้าเพราะงั้นเออเราเองก็พยายามถ้าแม้ว่าท่านอย่างนั้นเราทำได้ดีกว่าท่านคนดีแต่ว่าเราก็ไม่ถึงก็ขนาดหาเหิมหาอะไรหรอกนะแต่มันทำให้รู้สึกอาตมาคลายใจเหมือนกันว่าเออเราเองเราก็พยายามแล้วนะก็มันเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าคุณฟังนี้รู้เรื่องว่าเพราะอะไรหมายถึงอะไรอาตมาต้องทำอย่างนั้นแล้วก็มันหมายถึงอะไรที่อาตมาทำอยู่จนมีคนสึกไปเป็นคนลาสิกขาบทไปคนอาเจียนเป็นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากไปบ้างนี่คุณเข้าใจสภาพนี้คุณก็จะเห็นว่าทฤษฎีของพระเจ้านี้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้อยู่เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความพาซื่อว่าแม้เราตถาคตสอนอริยะเปรตอรหันต์ได้60อีกคนนึงบอกลาอีก60ลาสิกขาไปอีก60โปรหิตร้อนพุ่งออกจากปากปุ๊ดๆมันเลยจริงๆเลยมันก็ไม่ใช่ว่าวัตถุรูปภาษาพาซื่อ เนี่ยเป็นภาษาพาสืดตรงๆอย่างนั้นทีเดียวแต่อาตมาเชื่อว่าอาตมาอธิบายนี้พวกคุณเข้าใจอยู่หลายเข้าใจความหมายพวกนี้ได้ชัดว่าจริงทฤษฎีของพุทธเจ้าแม้อย่างโน้นเราก็มีสภาพที่เอามาพิสูจน์แม้เดี๋ยวนี้กับที่เรากระทำกันอยู่ได้จึงไม่ใช่คำสอนปากเปล่าอย่างที่อาตมาเคยพาอธิบายเคยพาพิสูจน์แม้ที่อิทธิวิธีอิทธิอภิญญาซึ่งอธิบายเป็นภาษาธรรมอธิบายเป็นภาษาที่พิสูจน์ได้ถึงเขาอธิบายอย่างที่พวกพาเสืออธิบายไปเหาะเหินในอากาศดำน้ำดำดินได้ก็จะเหาะมันลอยขึ้นไปบนฟ้าเลยเอาอาตมาว่าอย่างนั้นนะมันจะหาไหนศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วมันจะมีอภิญญากันแต่ของเราสิมีอภิญญาเหาะได้ลอยได้ว่างได้เบาได้ยิ่งกว่านกน้อยปีกแข็งบินไปในเวหาเบาว่างหรือว่าไปเดินไปได้ทะลุทะลวงไปได้ในภูเขาในฝากั้นบังเหมือนกับเดินไปในที่ว่างเราว่าอภิญญานี้มันจริงนะในภูเขาแห่งกิเลสนี่เราเดินชนอยู่เหมือนกับที่ว่างเลยเราว่างสบายได้จริงมันต้องขยายความงี้แต่อธิบายจะพูดเป็นภาษาซื่อว่างั้นแล้วมันจริงไหมอาตมาว่าอภิญญานี้เรามีได้จริงส่วนอภิญญาของเขาว่าเดินทะลุเอาเถอะเอาหัวไปชายทะลุภูเขาดูอาตมาก็ยังไม่เห็นสักคนหนึ่งเลยในศาสนาพุทธใครมันเดินเอาหัวชายทะลุภูเขาอยู่ฝั่งนี้มันเดินทะลุภูเขาไปฝั่งโน้นได้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เคยเห็นอย่าว่าจะเดินทะลุภูเขาเลยแม้แต่เขาว่าเหาะก็ยังไม่เคยเห็นใครเหาะก็เห็นเขาพูดกันเหมือนกันว่าพวกที่MT หรืออะไรเขาแม้ถ่ายรูปมาเหาะโดยเอาเหาะไปพระพุทธไม่ต้องพระพุทธเจ้าหรอกพระพุทธทาสบอกว่าดีเหมือนกันหมามันเลียก้นไม่ถึงเหาะได้หมาเลียก้นไม่ถึงดีดำดินได้ก็ดีนะเก่งเท่ากับไส้เดือนดำดินได้ก็เก่งเท่าไส้เดือนไส้เดือนมันดำดินได้ก็เอาก็ดีเหมือนกันฟังดูแล้วมันหนำใจดีเหมือนกันเออไปฝึกหัดแล้วมันไม่เป็นวิชาสากลไม่เป็นวิชาสาธารณะที่มีคุณค่าแต่ถ้าเข้าใจอภิญญาอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วเราพิสูจน์ได้ด้วยและไม่ใช่คนเดียวอาตมากล้ายืนยันว่าเรามีอภิญญาพวกนี้กันไม่ใช่คนเดียวมีมากบ้างน้อยบ้างก็ตามแม้จะมีน้อยก็ตามก็มีได้อภิญญาอย่างนี้มีได้เห็นอยู่รู้อยู่อย่างน้อยไม่เห็นใครก็เห็นเรานี่แหละมีอภิญญานี้แบบนี้แล้วในคนนี่พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นอภิญญาของพระเจ้าไม่ใช่อภิญญาขี้แก้500ปี1000ปีก็ไม่ได้สักคนหนึ่งศาสนามีคุณค่าอะไรเอามาปฏิบัติทำไมแต่ของพระเจ้ามีจริงปฏิบัติได้นะอย่างที่ความหมายอย่างที่ว่าไม่ใช่ปากพูดเล่นนะว่าเดินอยู่ในกองกิเลสเนี่ยเราลุยอยู่ในกองกิเลสนี่เท่าภูเขาแล้วก็เดินได้อยู่เหมือนอย่างที่ว่างกระทบสัมผัสเราเฉยเราไม่เดือดไม่ร้อนนี่มันทะลุกองภูเขาอย่างเงี้ยไม่ใช่ภูเขาอะหมอยเอาหินลำหัวชัยเข้าไปหรือยังไงแล้วเดินไปทะลุดิวิท่าไหนไอ้อย่างนั้นมันจะไปได้เรื่องอะไรแบบนี้แหมถ้าได้สักคนหนึ่งเอาไปรบฆ่าศึกทาดีมเงินนะเอาฆ่าศึกมันอยู่ฝั่งภูเขาฝั่งโน้นเอาเลยทะลุภูเขาไปฝั่งโน้นเลยเอาข่าวมามันก็ดีมเงินนะแบบนี้พูดแล้วมันตลกนะมันตลกเล่นไม่เคยเข้าถาอะไรนะเอาก็ขอเข้าเรื่องอยู่ว่าแม้แต่จะเป็นอภิญญาแม้แต่จะเป็นภาษาธรรมในระยะหลายๆอย่างที่เราได้อธิบายกันจนกระทั่งเราสามารถพิสูจน์ได้พิสูจน์แล้วเราจึงจะเชื่อมั่นเราเข้าใจถูกตัวถูกตนสภาพของกิเลสของตัณหาของสภาพจิตวิญญาณของสภาพของการเกิดของสภาพของพ่อแม่ของสภาพของมีสมณะที่เรามั่นใจมีสมาธิเห็นสมณะว่ามีเป็นสมณะที่เป็นอริยะนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นี่ถึงขนาดบอกว่าสยังอภิญญาเป็นสมณะที่รู้เองเป็นสมณะที่มีอภิญญาเองรู้ชอบด้วยตนเองรู้ยิ่งด้วยตนเองและเอามาสอนผู้อื่นรู้ตามโดยว่าไม่มีอาจารย์นะรู้เองแล้วก็มาสอนผู้อื่นได้ตามท่านตัดไปถึงสูงขนาดนี้ พูดแล้วมันทักจะคุยตัวมากขึ้นไปเห็นไหมอาตมามันทักจะชี้บอกว่าหลายคนกำลังติดตามว่าอาตมาคือใครเอาคือใครก็ตามไปเรื่อยๆไอ้ที่พูดไปนี้นี่คุณจะเชื่ออาตมานะนี่กำลังจับยุ่งกันเนี่ยบอกว่าจะดูซิว่าอาตมาเป็นใครตามเชื่ออาตมานะบังคับให้ไม่เชื่อหรือบังคับให้เชื่อมันก็แค่บังคับส่วนเราจะเชื่อหรือเราจะไม่เชื่อถ้าคุณมีสภาวะจริงของคุณจริงไม่ต้องไปพูดภาษาเป็นปากเปล่านี่แหละเรียกว่าการพูดนั้นเอาสาระไม่เอาแก่นสารไม่ได้แต่แก่นสารสิเราเอาได้ไอ้ใครจะพูดก็พูดไปเพราะจึงไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ปากพูดมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมว่าของจริงไม่ใช่ปากพูดมันอยู่ตรงนี้ตรงที่กำลังอธิบายไปอธิบายมาเนี่ยมาบอกตรงนี้นี่ของจริงไม่ใช่ปากพูดเพราะยัดปากพูดก็พูดไปจะพูดยังไงให้เชื่อไม่ให้เชื่ออะไรพูดสับสนปนเปพูดวุ่นพูดวายไงถ้ามีของจริงแล้วไม่ใช่ปากพูดพูดไปเถอะพูดยังไงก็พูดไปเถอะปากพูดอาจจะพูดสับสนปนเปยังไงก็พูดไปได้แต่เมื่อของจริงแล้วมันแน่มั่นเพราะฉะนั้นแม้ถึงขั้นที่อาตมาพูดมาแล้วเหมือนยกตัวยกตนแต่ก็บอกให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้จริงคุณจะเชื่อไหมพระพุทธิตรัสรู้เอกไม่ใช่ตรัสรู้จะใช้คำว่าตรัสรู้ก็ได้ถ้าเผื่อเข้าใจแล้วคือไปพูดที่รู้ยิ่งเองแล้วเอามาบอกมาสอนเอามาเปิดเผยให้เรารู้ยิ่งตามอย่าว่าจะรู้ยิ่งตามคุณได้ตามเป็นตามเชื่อถือตามเห็นความจริงตามได้ความจริงเป็นความจริงเห็นความจริงมั่นในความจริงตามก็ยืนยันสัจธรรมยืนยันสัจจะอยู่ในโลกนี้คุณเมื่อมีจริงเป็นจริงได้คุณคนหนึ่งอาตมาถึงบอกว่าอาตมามั่นใจในเรื่องสัจจะไม่ได้มั่นใจที่ใครนักมั่นใจที่อาตมานี่แหละแน่ที่สุดทีนี้เมื่อมั่นใจที่อาตมาและอาตมามาเผยแพร่มาให้คุณปฏิบัติตามคุณได้อีกอาตมาก็มั่นใจยิ่งขึ้นด้วยเมื่อมั่นใจที่ตัวเองเนี่ยบอกว่าก่อนเราเป็นหลักตัวเลยเหมือนกันนะคุณก็ต้องมั่นใจที่ตัวคุณก่อนเมื่อคุณมั่นใจที่ตัวคุณแน่มั่นแล้วทีนี้คุณก็จะมั่นใจก็จะมั่นใจในอาจารย์มากขึ้นอีกด้วยมั่นใจในอาจารย์มั่นใจในเพื่อนสหธรรมิกมั่นใจในหมู่ฝูงพวกเราโอ้ต่างปฏิบัติตามอย่างนี้ได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้มีของจริงอย่างนี้เป็นสัจธรรมอย่างนี้มันก็จะห้อมล้อมเป็นสิ่งที่มัดความแน่นความมั่นความยั่งยืนสถิตเสถียรยิ่งขึ้นอาตมาได้มั่นใจมากขึ้นเพราะว่าตัวเองมั่นแล้วแล้วตัวเองก็มาให้พวกเราได้ทำมีความจริงความจังมากขึ้นเห็นได้คุณตอบอาตมาเองในตัวคุณเองว่าคุณมั่นแล้วก็พวกเราหลายคนมันก็ช่วยให้เรามั่นอีกเพราะงั้นอาตมาเห็นว่าศาสนาไม่ล่มแน่มาถึงวันนี้มีนาทีนี้แล้วทำงานมา10กว่าปีนี้มาถึงวันนี้แล้วนี่ก็ออกพรรษาของปีนี้เทศจุดนี้อย่างเน้นฟังเหมือนกับเทศยกตัวยกตนแต่มันเทศมาเรื่อยๆในมิจฉาทิฏฐิ10อาตมาก็ขยายมาด้วยใครมาฟังวันนี้ไม่ได้ฟังอะไรอื่นก็อาจจะคิดได้ว่าเออวันนี้อะไรวันออกพรรษาเลยเทศธรรมะดีๆหน่อยก็ไม่เทศธรรมะยกตัวยกตนอาตมาขอยืนยันว่าอาตมาเทศธรรมะดีๆนะวันนี้เทศธรรมะที่จะเกิดศรัทธาสัทธินทรีย์เกิดศรัทธาพละจะเกิดวิริยะจะเกิดสติสมาธิปัญญาให้เกิดอินทรีย์พระเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่จะติดตามได้ยิ่งได้อบรมมาตามแม้เข้าพรรษานี้มาแล้วพอผู้ได้อบรมตนมาตามได้เข้าพรรษานี้มามีสภาวะตามฟังธรรมรู้เรื่องมีสภาวะเกิดจริงเป็นจริงละเอียดละออขึ้นมายิ่งตอนหลังๆอาตมาลองดูอ้าวลึกๆละเอียดละเอียดดูเออฟังดีเข้าใจดีศรัทธาดีปัญญาดีฮะเข้าใจแม้แต่พูดถึงขั้นโลกนี้โลกหน้าถึงขั้นโอปปาติกะขั้นอะไรต่ออะไรขึ้นเออรู้สึกอย่างนี้มันได้แล้วนี่อย่างนี้มันดีขึ้นแล้วนี่อาตมาก็เหมือนกับเช็คเหมือนกันนะทำงานแล้วก็เช็คผลดูอะไรอะไรดูแล้วก็พิสูจน์ดูตามดูรีแอคชั่นตามไม่ต้องมานั่งหลับตานี่คนนี้ได้เท่าไหร่แล้วนี่ยานชั้นไหนหรือมานั่งอะไรอะไรไม่อาตมาเทศไปอาตมาก็ฟังได้หรือแม้จะดูความจริงจากคบคุ้นกันด้วย เทศก็หมายความว่าเหมือนกับสอบไล่เช็คผลดูบ้างก็ด้วยเพราะการแสดงตอบรับมามีความเข้าใจไม่เข้าใจเทศลึกๆซึ้งๆไปเทศไปเทศไปก็นั่งโงกนั่งงวงไปหมดเอ๊ะอย่างนี้ไม่เข้าเลยไม่ได้ผลเลยไม่รู้เรื่องเลยเทศไปเทศไปไอ้คนเคยนั่งหลับก็กลับตื่นซะอีกเอ๊ะอย่างนี้ดีนะพอเทศตอนนี้ชักนั่งหลับก็กลับตื่นมาอีกเอ๊ะอย่างนี้ดีทั้งนั้นที่เราเทศเรื่องที่มันลึกๆนำทางเข้าไปลึกๆเข้าไปหาสภาวะลึกเข้าไปหาธรรมะลึกๆเข้าใจดีพอใจปิติศรัทธาโอโหร่าเริงเบิกบานมันมีผลตอบมาพวกนี้นะไม่ใช่ว่าเราทำอะไรแล้วก็เงียบๆเฉยๆไม่มีอะไรเลยเทศก็หลับหูหลับตามาอย่างที่อาตมาฟังดูที่จริงก็ขอติก็ต่ออีกนู่นยังไม่เช้าเมื่อยังพันเตหุ่นหุ่นหุ่นหวนอะไรกันน่ะเทศออกวิทยุแล้วอัดเทปไปแล้วด้วยนะแล้วก็ผู้เทศก็เทศไปตามเรื่องน่ะแทบจะหลับตาเทศไม่มีอะไรหรอกแล้วรู้เขาได้ไม่ได้ไม่รู้ออกอากาศไปแล้วด้วยทั่วประเทศมันน่าสงสารนะเขากระทำไปที่จริงถ้าเผื่อว่าจะเทศจึงก็เทศอาตมาเทศออกอากาศก็คงเหมือนกันนั่นแหละแต่ทีนี้มันจะมีผลยังไงมันยังงั้นยังวัดดียากเพราะว่ามันเครื่องมือสมัยใหม่แต่ยิ่งเทศสมัยโบราณมันก็ต้องเทศต่อหน้าคนอย่างนี้ฟังเสียงกระทบมีคลื่นรับตอบประจักษ์กันอย่างนี้มันต้องรู้ไอ้อย่างนี้สิเราจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้เราจะรู้ว่าเกิดผลไม่เกิดผลจริงหรือไม่จริงมันมีตัวที่ได้ทดสอบมีตัวที่พิสูจน์อยู่ในตัวเสมอนะเอาวันนี้เน้นขึ้นมาถึงสภาพของทิฏฐิข้อที่10เน้นให้คุณเห็นคุณเข้าใจความหมายของคำว่าผู้ใดเห็นผู้ใดมีความเห็นว่าสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดำเนินชอบปฏิบัติชอบรู้โลกนี้โลกหน้าด้วยความรู้ยิ่งของตนเองแล้วก็เอาออกประกาศบอกสอนให้ผู้อื่นได้รู้ยิ่งตามได้ใครมีความเห็นว่าพระอย่างนี้ไม่มีผู้นั้นมิจฉาทิฏฐิแต่ใครเห็นว่าพระผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบรู้โลกนี้โลกหน้าได้ในตนในความรู้อันยิ่งของตนแล้วสอนผู้อื่นประกาศให้ผู้อื่นได้รู้ทั่วตามยิ่งได้เป็นอริยะตามด้วยรู้โลกนี้โลกหน้าจริงๆมั่นใจตามด้วยมีผู้นั้นพ้นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ได้ย้ำให้ฟังแล้วเมื่อกี้ว่าสัมมาทิฏฐิมีถึงกี่ขั้นสัมมาทิฏฐิแค่สุตตะแค่ฟังสัมมาทิฏฐิถึงขั้นจินตานึกคิดเห็นเหตุผลสัมมาทิฏฐิถึงขั้นภาวนามยปัญญาเพราะเราก็มีด้วยจริงเห็นจริงเชื่อมั่นจริงเรียกสัมมาทิฏฐิขั้นภาวนามยปัญญานี่ว่าสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติขึ้นไปได้จริงทีนี้คุณเองคุณจะบอกว่าสมณะมีถึงขั้นมีตัวตนเลยไม่ใช่ว่าเห็นว่าสมณะมีเฉยๆถามว่าพระอริยะมีไหมในประเทศไทยขณะนี้ถ้าคนแค่สุตตามยปัญญาได้ยินว่ามีนะถ้าคนจินตาบอกเอ๊ะศาสนาพุทธในเมืองไทยมันขนาดนี้มันน่าจะมีนะก็แค่คิดมันน่าจะมีแต่ก็ยังไม่มั่นเขาว่านะเขาลือว่านะโหอยู่ป่านั้นทำนั้นเขานั้นเป็นพระอริยะอย่างงนอย่างนี้แล้วแต่ก็ว่าไปแต่ถ้าพูดที่มั่นเลยว่านี่เป็นพระอริยะแน่เพราะอะไรก่อนเรามาพิสูจน์เรามาปฏิบัติตามสันทิฏฐิโกเอาตัวเรานี่เข้าไปพิสูจน์อากาลิโกมาพิสูจน์แล้วได้อริยคุณจริงตามเอหิปัสสิโกดีไม่ดีแถมพูดมากซะด้วยทายคนอื่นมาพิสูจน์เราสิแล้วเขาก็เลยหมั่นไส้เอาก็ยังเคยเลยเอหิปัสสิโกทายไปพิสูจน์เรียกร้องให้มาดูได้โอปนัยโกเรารู้ว่าเป็นของที่ลึกซึ้งไม่ใช่ของตื่นเป็นของสูงที่ควรเอื้อมมาให้แก่ตนจริงปัจจตังเวทิตโพรู้ได้ด้วยเราเองเรานี่แหละรู้เรานี่ยืนยันเวทิตโพตอนนี้จบบัณฑิตไม่ต้องรับกระดาษ ไม่ต้องมีใครมาตราให้ว่าเธอเป็นบัณฑิตแล้วไม่ต้องใครจะบอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นก็ช่างเวทิตโพวินยูหิเป็นบัณฑิตด้วยตนเองรู้เองเข้าใจเองชัดๆเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะเราได้มาเอาตนเข้ามาพิสูจน์อย่างนี้เราจึงเห็นว่าพระอริยะมีเพราะเรายังเป็นอริยะน้อยๆเลยแล้วเราก็พิสูจน์เข้าไปอีกยิ่งเป็นอริยะมากๆก็เราก็ยิ่งจะรู้ยิ่งรู้มากเรายิ่งจะมั่นใจเรายิ่งจะรับทราบอริยะได้จริงยิ่งมีฐานของความเป็นอริยะของเรามีอริยคุณเยอะเราก็ยิ่งจะรู้ว่าโอ้อริยะนี้ยังเหนือเราอยู่อีกเยอะเลยนี่เรายังตามไปไม่ถึงเลยเราก็ยิ่งจะรู้ว่าพระอริยะองค์นี้ลึกนะลึกซึ้งอาตมาจะบอกว่าตามไปและคุณจะรู้ว่าอาตมาเป็นใครตามมามาแต่ไม่ใช่พ่อมดนะมาไม่ใช่นี้นะแต่ตามมาไม่ใช่ตามไม่ใช่พาไปไม่เข้าท่าพามาประพฤติปฏิบัติพามาพิสูจน์พามาเห็นของจริงพามามีของจริงคุณจะฟังที่อาตมาพูดไปนี้เป็นคารมหรือว่าเป็นสภาพอะไรก็คุณนั่นแหละเองตอบเองคุณจะบอกได้แก่ตนเองคุณจะเกิดสัมมาทิฏฐิที่ลึกซึ้งจนถึงสัมมาญาณะหรือเป็นญาณทัศนวิเศษก็ด้วยประการอย่างนี้พิสูจน์แม้แต่อภิญญาที่กล่าวประกอบไปบ้างไม่ได้พูดละเอียดทีเดียวมีอภิญญาอย่างนั้นจริงนะในกาละแห่งการออกพรรษานี้ก็เลยขอตอกมตปูย้ำสมาธิหรือมิจฉาทิฏฐิทั้ง10ลงไปเพื่อให้เข้าใจลึกในเชิงการแสดงธรรมการชี้การประกาศของอาตมามีศิลปะอย่างนี้จะทำให้คุณเห็นได้หรือมีได้มั่นใจได้เกิดศรัทธาในศาสนาหรือไม่อาตมาเชื่อว่าเราได้เกิดศรัทธาในศาสนาในธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อมันจริงหนักแน่นอย่างนี้มันยิ่งขึ้นมันยิ่งแน่ๆมีคนหนึ่งอาตมาก็ไม่กลัวขอให้จริงถ้าเพียงแต่เพียงเผลอๆได้แต่ฟังได้แต่คิดได้แต่ดลเดาอยู่นะมีพันคนอาตมาก็ไม่ต้องการอาตมาต้องการของแท้เพราะอาตมามาทำสัจธรรมมาเอาสัจจะอาตมาไม่ได้มาประกาศสิ่งที่เป็นสักแต่ว่าวิชาการสักแต่ว่าศาสนาลอยๆลมๆไม่ใช่เพราะงั้นได้แม้คนหนึ่งอาตมาพอใจกว่าพันคนที่สักแต่ว่ารู้อาตมาต้องการคนได้จริงมีจริงเป็นจริงศรัทธาและมั่นใจมีปัญญาด้วยไม่ใช่งมงายด้วยไม่ใช่ศรัทธางมงายหนึ่งคนก็เอาสองคนก็เอาขณะนี้มีมากอยู่พอสมควรไม่น้อยแล้วเพราะอาตมาจึงมั่นใจว่าศาสนาเราจะไปต่อได้อีกก็เพราะพวกเราที่จริงนี่แหละนี่ก็เป็นการบรรยายธรรมะหรือว่าใช้ภาษาสื่อเพื่อให้คุณยังถึงสัจจะในตัวคุณเองในหมู่ในฝูงในความจริงแม้แต่ทดสอบหรือพิสูจน์อาตมาด้วยเป็นการเทศให้พิสูจน์แก่กันและกันสำหรับวันนี้ก็ขอเอวังในการเทศแต่เพียงเท่านี้